Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 czerwca, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na wystawę stałą Muzeum II Wojny Światowej wraca rodzina Ulmów i ojciec Kolbet, efekt protestów. Polska 2050 zmienia wiceprzewodniczącego, Michał Kobosko odchodzi do Europarlamentu. W niemieckim Essen protestowano przeciwko Kongresowi Alternatywy dla Niemiec. Rodzina Ulmów i ojciec Maksymilian Maria Kolbe wracają na wystawę stałą Muzeum II Wojny Światowej. Takie oświadczenie wydała instytucja w mediach społecznościowych. W komunikacie czytamy też, że postać Witolda Pileckiego nie zniknęła z ekspozycji. Muzeum II Wojny Światowej na swoich mediach społecznościowych zaznacza, że fototapeta poświęcona rodzinie Ulmów oraz ekspozytory informujące o losach ojca Maksymiliana Kolbego zawierały błędy i nieścisłości. W odpowiedzi na oburzenie i zaniepokojenie usunięciem tych postaci muzeum zdecydowało, że zarówno ratujący Żydów Ulmowie, jak i zabity w obozie koncentracyjnym w Auschwitz Maksymilian Kolbe zostaną pokazani na wystawie stałej, ale jak czytamy, postaci te zostaną zaprezentowane w sposób godny, rzetelny i zgodny z najnowszymi badaniami. W oświadczeniu przekazano także, iż w zespole, który opracuje scenariusz zmian, znajdą się nie tylko pracownicy Muzeum II Wojny Światowej, ale również naukowcy z innych ośrodków muzealnych. Jesteśmy przekonani, że zmiany te pozwolą na nowo stworzyć z Muzeum II Wojny Światowej miejsce spotkań i dialogu wszystkich Polaków. Czytamy w komunikacie. Z Gdańska Adam Hebel. Michał Kobosko nie jest już wiceprzewodniczącym Polski 2050. W związku z wyborem do Europarlamentu przestaje pełnić tę funkcję. Zastąpiła go obecna minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Nowa wiceprzewodnicząca partii mówi, że niezwłocznie chce rozpocząć dialog ze społeczeństwem. Czuję się zaszczycona decyzją partii pana marszałka. To też ogromna odpowiedzialność. Ja będę przez najbliższe tygodnie jeździć, rozmawiać z ludźmi o DNA Polski 2050. Polska 2050, trzecia droga, pozostanie odpowiedzialną częścią koalicji 15 października. Na stanowisko sekretarza generalnego partii powołana ma być też Agnieszka Baranowska. Europejskie firmy podpisują umowy inwestycyjne z Egiptem o wartości potencjalnie przekraczającej 40 miliardów euro, aby ustabilizować egipską gospodarkę i ograniczyć napływ migrantów do Europy, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas otwarcia dwudniowej konferencji inwestycyjnej Egipt-Unia w Kairze. Konferencja odbyła się w związku z umową podpisaną w marcu, która przewiduje kwotę do niemal 7,5 miliarda euro na wsparcie programu reform zadłużonej i niewydolnej gospodarki Kairu. Wasza stabilność i dobrobyt są niezbędne dla całego regionu, mówiła von der Leyen, dodając, że inwestycje obejmują różne sektory, w tym wodór, gospodarkę wodną, budownictwo, chemikalia, żeglugę i lotnictwo. W niedzielę zostanie podpisany projekt o wartości 25 milionów euro, który ma zapewnić młodym Egipcjanom szkolenia w zakresie czystych technologii i technologii cyfrowych. Zatrzymani demonstranci, ranni funkcjonariusze policji w Essen na zachodzie Niemiec. Kongres ma Alternatywa dla Niemiec. Przeciwnicy skrajnie prawicowej partii od rana organizowali uliczne protesty. Organizatorzy mówią o nawet 100 tysiącach osób, które chcą w weekend w Essen pokazać brak akceptacji dla politycznych postulatów AfD. W pokojowym marszu, który przeszedł przez centrum miasta, gdy AfD otwierała zjazd, uczestniczyło 20 tysięcy osób. Partia, która w wyborach do Europarlamentu uzyskała drugi wynik w kraju, jest obserwowana przez Urząd Ochrony Konstytucji. W sprawie jej liderów toczą się liczne procesy sądowe. Kandydaci z pierwszego i drugiego miejsca dostali się do Parlamentu Europejskiego mimo podejrzeń o współpracę z wywiadem i propagandystami z Rosji i Chin. Hasłem przeciwników Alternatywy dla Niemiec jest: nie ma prawa do nazistowskiej propagandy. Demonstranci pojawili się w okolicach miejsca dwudniowego partyjnego zjazdu już w nocy. Nad ranem zablokowano piekarnię, w której zgromadziło się kilku polityków AfD. W tym i w innych miejscach interweniowała policja, doszło do starć. Kilku policjantów jest lekko rannych. Jeden z polityków AfD najpierw opluł uczestniczkę manifestacji, a potem innego demonstranta ugryzł w łydkę. Policja zajmuje się tym i innymi zgłoszonymi przypadkami przemocy. Adam Burczewski, Polskie Radio. I jeszcze krótkie podsumowanie piłkarskiego Euro. Drużyny Szwajcarii i Niemiec jako pierwsze awansowały w sobotę do ćwierć finałów piłkarskich mistrzostw. Helweci pokonali 2-0 Włochów, którzy tym samym nie obronią tytułu sprzed 3 lat. Ekipa gospodarzy w takim samym stosunku wygrała z kolei z Duńczykami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jedynie na południowym wschodzie miejscami przelotne opady deszczu i burze, na termometrach od 13 stopni na północnym wschodzie, przez 18 w centrum, do 22 na południowym zachodzie. W ciągu dnia możliwe burze praktycznie w całym kraju. Na termometrach będzie od 26 stopni na północnym wschodzie do 34 nawet w centrum i na południu. Autopromocja. WW i Leszek Możdżer, również jako wokalista. Wyjątkowi artyści spotkali się pod koniec maja na jednej scenie. Na zakończenie Enter Enea Festiwalu pod patronatem Trójki. Buduję wielką flotę zjednoczonych sił. Koncert z Poznania na antenie Trójki w niedzielę, kilka minut po 19. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Prawie 6 minut po północy. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Po Radiu Unsound kontynuujemy spotkanie z muzyką elektroniczną, ale już pod innym szyldem, który zostanie teraz przedstawiony przez Macieja Zębatego. Potrójne pasmo. Przenoszenie. ten sposób rozpoczyna się najnowsza płyta Jarka Grzesicy i Wojciecha Dagiela. Album nosi tytuł Deep and Flow, co doskonale wpisuje się w pulsację, a ta była słyszana w wybrzmiałej kompozycji. Kompozycji Du, którą przed momentem właśnie Państwo usłyszeli. Przypływ i odpływ, dawanie i zabieranie, a może przemijanie. Za kilka chwil w naszym trójkowym studiu pojawią się autorzy tej muzyki i mam nadzieję odpowiedzą o intencji tego tytułu. Pewnie zwróciliście również uwagę na dźwięki fortepianu i bardzo dobrze, ponieważ król wszystkich instrumentów będzie dominował w trakcie naszego spotkania do godziny drugiej. Będzie dominował w tym klasycznym ujęciu, jak również w postaci dekonstrukcji. A jeśli tak, no to proponuję, żeby do czasu pojawienia się obu panów w naszym studiu sięgnąć po muzykę Grand Brothers, czyli również duetu, z tym, że duetu pochodzącego z Düsseldorfu, duetu, który jakiś czas temu wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Duetu, który również dekonstruuje w pewien sposób, niszczy, a później buduje to wszystko, co można dziś przy pomocy zarówno technik cyfrowych, jak i zwykłych młoteczków, czyli takich technicznych przedmiotów, zrobić z takim właśnie dźwiękiem. Pociąć go, przełożyć, wstawić to tu, to tam, jeszcze może podświetlić, tak jak czynią to panowie z zespołu Grand Brothers. Errol Sharp to jest połówka tego duetu. Drugą osobą jest Lukas Vogel. I tutaj warto pewnie przywołać słynne powiedzenie Johna Cage'a. Nie rozumiem, dlaczego ludzie boją się nowych pomysłów. Ja boję się starych. Takie hasło, takie motto często powtarzają Niemcy, prezentując swoją muzykę. Jeden z nich siedzi przed fortepianem i to są różne fortepiany, począwszy od tego najmniejszego, a skończywszy na tych największych. A drugi z nich znajduje się obok, za pulpitami. Te pulpity są wieloma kablami podłączone właśnie do fortepianu. Otwarta klapa, wiele mikrofonów i modulowanie tego dźwięku na żywo przez instrumenty elektroniczne. Co z tego wychodzi? Bardzo proszę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. programie trzecim Blood Flow oraz Wuppertal, czyli dwie kompozycje, zdekonstruowane przez zespół Grand Brothers. Niemców, którzy od lat słyną z cięcia, pukania, stukania, nagrywania i w czasie rzeczywistym przetwarzania tego wszystkiego, co wychodzi ze strun fortepianowych. A w naszym trójkowym studiu goście. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To był Wojciech Dajel. Dobry wieczór. A to był Jarek Grzesica. A wszystko z powodu ich najnowszej płyty. Płyty, która w pewien sposób, mam wrażenie, koresponduje z tym wszystkim, co mieliśmy okazję usłyszeć przed chwilą w wykonaniu zespołu Grand Brothers. Dowód? Bardzo proszę. Thank you. Lost in Between. Dagiel i Grzesica. Muzycznie, ale również fizycznie w naszym studiu. Będziemy rozmawiać o waszej najnowszej płycie, która ukazała się tydzień temu. Jakoś tak. Płycie, której chyba główną cechą jest dekonstrukcja. Dekonstrukcja fortepianu. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym zapytać o ten tytuł, o ten przypływ i odpływ. Pofantazjujmy troszkę. Jak to było z tym tytułem? Co on ma oznaczać? Początek, koniec? Dawanie, odbieranie? Przemijanie? Chyba wszystko po trochu. Płyta powstawała tak długo, bez tytułu, że w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że musimy nadać jej tytuł i tak naprawdę to jest płyta bardzo osobista i dla Wojtka i rozmawialiśmy przed audycją o tym i dla mnie również. Jest to płyta o jakiejś przemianie wewnętrznej, której doświadczyliśmy żyjąc z tymi wszystkimi faktami, które przez ostatnie 2-3 lata dotyczą nie tylko nas, ale no nas wszystkich, społeczeństwa, ludzi, którzy są w jakiś sposób wrażliwi na to, co się dzieje. Rozumiem, że myślisz głównie o pandemii. Myślę głównie o pandemii, ale też o tym, co pandemia wywołała w głowach moich znajomych, moich najbliższych, moich przyjaciół i co dotyczy w szczególności muzyków, czy ludzi w ogóle wrażliwych na jakąś wibrację. Muszę się przyznać, że słuchając takiego, powiedzmy, konkurencyjnego medium, jakim jest Bandcamp, gdzie bardzo dużo niezależnych artystów publikuje swoje produkcje i są też liczne wywiady z artystami i praktycznie przez półtory roku każdy z tych wywiadów był zdominowany przez no, trudne odczucia ludzi, którzy są zamknięci w swoich studiach, albo w swoich domach, albo w swoich łazienkach, w zależności od tego, gdzie nagrywają. To wszystko jakby było masowo odczuwane przez tych artystów jako trudne przeżycie. No ja jeszcze chciałem może dodać jedną rzecz, bo to wszystko prawda, o czym powiedział Jarek. Ja też myślę, że ten tytuł tej płyty trochę oddaje naszą relację. To znaczy my się znamy ponad 20 lat. Tak. I ta relacja była albo bardzo bliska, albo w ogóle jej nie było, albo tak. Znowu potem bardzo bliska. I to gdzieś te emocje chyba są też tak. W tej płycie. Ludzie przychodzą i odchodzą. Tak. Tak jest w życiu. Tak, tak. Proszę, wyjaśnijcie, jaką rolę pełnicie na tej płycie. No bo Wojtek, no to ewidentnie kojarzy mi się z fortepianem i z preparowanym fortepianem. Ale czy na pewno fortepianem, czy tylko może iluzją fortepianu? Te dźwięki to rzeczywiście fortepian? Tak. Oczywiście, że tak jest. I ja, tak jak kiedyś się już spotkaliśmy, opowiadałem jakby, jak to brzmienie powstaje. Ale na tej płycie pojawiła się jeszcze jeden element. Otóż został użyty taki plugin, który jest inspirowany naturą, a w zasadzie wiatrem, który porusza liście, źdźbła trawy i w zasadzie ten nagrany fortepian, on był przetworzony też dodatkowo przez ten efekt. Stąd tam są takie rzeczy, które wydają się być może przypadkowe albo błędem jakimś, natomiast one dokładnie wynikają z idei tego pluginu. On po prostu taki jest. On w zasadzie można go używać do wielu rzeczy, głównie do jakichś elektronicznych, takich ambientowych przestrzeni do budowania. Ja stwierdziłem, że go użyję właśnie przy okazji tego fortepianu. I stąd to brzmienie akurat jest takie na tej płycie. Ale myślisz o jakimś pływaniu tego dźwięku? Tak. To jest dokładnie ten przypływ i odpływ. Okej. I ten dokładnie tak działa nawet graficznie ten plugin. To jest dokładnie tak wygląda, jak przypływ i odpływ. I ten dźwięk dodatkowo uzyskuje też jakąś tam przypadkowość i dekonstruuje się i to właśnie tworzy w całości w sumie ten efekt, który jest na tej płycie. To jakoś znamienne mam wrażenie w ostatnich latach, bowiem z kolei światło przebijające przez te źdźbła trawy, przez liście na drzewach i ten finalny efekt, który widać na ziemi, to po japońsku komorebi. Okej. Czyli ten, czyli właśnie ten moment, kiedy światło próbuje przebić się przez listki, przez korony. Nawet taka płyta ze dwa lata temu powstała naszego polskiego producenta Daniela Dramsa, tak właśnie zatytułowana i stąd to wiem. No dobrze, czyli Wojtku, ty zdecydowanie za fortepianem, małym, dużym? Małym. Okej. Okay. Pianino to jest. Okej. Okay. Natomiast Jarek? Ja jestem bardziej od tej sfery tła, od tego, co faktycznie gdzieś w tle zbliża się, oddala, a co też po części Wojtek przetwarzał. Właściwie to chyba należy powiedzieć, że inspiracją do tej płyty była taka nasza rozmowa, gdzie Wojtek pewnego dnia zadzwonił, bo jak powiedziałem, nie widzieliśmy się w tym czasie zbyt dużo i zaproponował, żebym przesłał mu traki różnych dronów i takich dźwięków ambientalnych, które miałem przygotowane, a Wojtek o tym dobrze wiedział, natomiast one były jakby zbunkrowane, nie prezentowane publicznie. I jakby ten materiał stał się inspiracją dla Wojtka do stworzenia linii melodycznych, które później jeszcze do tego zostały właśnie spreparowane. Tak, w najprostszym. No ten mechanizm tak właśnie zadziałał pewnego dnia. I pracowaliśmy zdalnie w ten sposób, wzajemnie się korygując. To bardzo niesamowita właściwie praca, bo to, co się dzieje zwykle na scenie w ciągu, powiedzmy, nie wiem, 60 minut, czy tam 40 minut koncertu, w naszym przypadku zostało rozciągnięte do jakiejś horrendalnej długości, ale to był ten sam proces, tylko strasznie zwolniony. Rozmawialiśmy i słuchaliśmy siebie wzajemnie. I w pewnym momencie w ogóle, bo to też nie ma z nami Asi Sobowiec Jamioł. Przejdziemy. Ale pozdrawiamy. Pozdrawiamy już teraz. No ale w każdym razie w pewnym momencie doszliśmy do takiego punktu, gdzie Wojtek stwierdził, kurczę, no mamy, ten materiał jest kompletny. I faktycznie wydawało się, że jest kompletny, ale z drugiej strony chwilę później uznaliśmy, że jednak kurczę, czegoś brakuje i no i właśnie stąd tutaj pojawia się Joasia, która wieńczy całość. Wieńczy całość, tak. Do tego wątku przejdziemy. Mhm. Prosiłbym, żeby nie reklamować drobiu na antenie. Drobiu nie. Kurczę. Ja jestem wegetarianinem i pozdrawiam wszystkie kurczaki w ogóle. To o to chodziło. Okej. Okay. Zawsze mnie ciekawi to sformułowanie. Drony. Co to są drony w dźwięku? To są niezwykle długo wybrzmiewające dźwięki. Mogą być harmoniczne, ale nie muszą być harmoniczne. I mają zwykle, albo w ogóle nie mają czasu narastania i czasu opadania obwiedni, albo mają go rozciągnięty w niezwykle długim czasie. W moim przypadku te drony zwykle trwają kilka, czasami do kilkunastu minut, ale znam wykonawców, którzy potrafią wytwarzać 40-minutowe drony. Okay. I one są bogate, to znaczy w sensie takim, że tam jest dużo treści dla ucha, które jest nastawione na tą treść, to ono po prostu tam wyłapuje. Tak się jakoś porobiło, że wczoraj Państwa i moim gościem był Grzegorz Sorbian, Sorbi Sorbiani. Znamy. Wspominam go, ponieważ trochę jazz radiowo, już tego radia nie ma, ale tak. Trochę jazz radiowo nam się zrobiło. On był redaktorem naczelnym jazz radia, a ty prowadziłeś w jazz radiu audycję Future Shock. Tak, to prawda. I to było już dawno temu. I od dawna właściwie zajmujesz się muzyką elektroniczną. Sorbi wczoraj opowiadał anegdotę, mianowicie taką, że grał kiedyś koncert na Warsaw Summer Jazz Days i właśnie operował różnymi przyciskami, pulpitami. W pewnym momencie podszedł do niego jazzman i powiedział: Sorbi, ale właściwie to co ty tam robisz na tej scenie? Naprawiasz jakieś stare radia? Również tobie to pytanie zadaję, to znaczy w czasie rzeczywistym i operujesz tymi dronami, tymi wszystkimi dźwiękami, które generuje Wojtek? Tak, to znaczy te drony powstają w taki sposób, że to jest operacja w czasie rzeczywistym, to jest live. To znaczy te drony, które otrzymał Wojtek, były już zarejestrowanym materiałem, ale one powstawały w sposób absolutnie taki sam, jaki powstaje na scenie. Jak rozumiem, tutaj pojawia się wątek dotyczący tego, że płyta powstawała na odległość, o czym porozmawiamy po wysłuchaniu kolejnej porcji waszej wspaniałej muzyki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trochę jak alfabet Morsa. Czy dobrze myślę? Te wszystkie rzeczy, które działy się w tle. No nie wiem, jak to w ogóle określić. To właśnie były te drony? Te takie robaczki? Tak, dużo tego dźwięku, tej przestrzeni, która jest zbudowana, to są drony właśnie Jarka. I tak jak rozmawialiśmy, dla mnie jest to dusza. Dusza utworu. I każdy z tych utworów ma trochę inną tą duszę, bo ona pochodzi też i z różnych momentów, w których Jarek to rejestrował i pewnie z jakiejś podróży, bo tam też są różne dźwięki. Takie dla mnie one są właśnie z jakiejś podróży. I jak słucham tej muzyki dronowej, to mam wrażenie, że gdzieś w tej duszy do tej duszy można dodać trochę charakteru, jakiejś takiej emocji, jakby opisać ją, określić. I chyba to było takie moje zadanie. Jak słyszałem te drony, to gdzieś te dźwięki się nagle pojawiały. I to jest niesamowite, bo ten dźwięk to jest czasem jeden dźwięk, ale zaczynasz słuchać nim, wiesz, strukturę rytmiczną. Zaczynasz słyszeć jakąś melodię i okazuje się, że jak się dołoży do tego właśnie pianino, to gra ze sobą, to ze sobą rozmawia. No i powstaje ten język właśnie taki fajny, który można sobie zdekodować, bo w zasadzie dla mnie muzyka jest jakimś językiem. I jeśli ktoś jest otwarty, nieuprzedzony, to ten język zawsze sobie zdekoduje. To jest fantastyczne w ogóle w muzyce, bowiem muzyka to najbardziej abstrakcyjna forma sztuki i właściwie każdy może sobie nakręcić swój film, słuchając albumu. Albumu w waszym wypadku pandemicznego, czyli płyty tworzonej na odległość. Płyty, która zaczęła powstawać, jak rozumiem, w trakcie izolacji. Tak, płyta zaczęła powstawać jeszcze w roku 22, tak wcześniej w poprzednim wejściu omówiliśmy. I właściwie w tamtym czasie większość naszych znajomych, moich znajomych, była w tym trybie izolacyjnym bardzo mocno, mimo że powoli się tam przepisy rozluźniały i to wszystko powodowało, że znaczy bardzo szybko okazało się, że taka izolacja może wejść w nawyk. A to jest groźne zjawisko, wydaje mi się, w społeczeństwie, które żyje tym, że no, ma własny jakby oddech, swoją jakąś wewnętrzną energię. Ale z drugiej strony też pojawia się takie obserwowanie tych wszystkich zjawisk. Każdy osobiście tego doświadcza i zaczyna dostrzegać to, że to się dzieje. Myślę, że z nami też tak było, ze mną na pewno. A jak się pracuje w takich warunkach, nie widząc siebie? Nie będąc ciało przy ciele. Jak to? Mam wrażenie, że to jest prawie niemożliwe, aczkolwiek przykładów tego typu płyt jest cała masa. Mhm. No weźmy chociażby najnowszą płytę Roisin Murphy, która powstawała właśnie na zasadzie takiej dalekiej współpracy między DJ-em Koce a nią. Ja myślę, że chyba trzeba się znać, żeby to robić w ogóle. Ja sobie nie wyobrażam takiej współpracy, bo w tej chwili nawet serwisy streamingowe oferują mają taką usługę, że łączą ze sobą ludzi, którzy robią podobne rzeczy i generalnie można taki projekt z kimś zrobić. Ja sobie tego nie wyobrażam. Znaczy nie wyobrażam sobie tego, żeby pracować z kimś, kogo ja nie znam. Nie znam jego wrażliwości. No bo to tworzenie takiej płyty to też jest jakaś kwestia zaufania i do siebie i do kogoś. I te emocje wtedy się pojawiają, jeśli my siebie rozumiemy. Mhm. A ja sobie wyobrażam właśnie. I nie zgadzam się, że takie, bo takie płyty powstawały już wcześniej. Zresztą w Fundacji Sztuka i Technologia i na Warsaw Electronic Festival takie płyty wydawaliśmy, tylko to nie były płyty emocjonalne. Mhm. Tylko to były płyty eksperymentalne, no powstające na zasadzie laboratorium jakiś i wręcz w ogóle na Warsaw Electronic Festival scena zdalnej współpracy była czymś jakby podstawowym. Tylko to nie były płyty o emocjach i to nie były płyty o ludziach, tylko to były płyty o eksperymencie. To nie lepiej zatrudnić sztuczną inteligencję do takich przedsięwzięć? To tak jakby oddać komuś pyszny kawał sera. No. Nie, wiecie co, mi się wydaje, że, bo dużo się mówi o tej sztucznej inteligencji, o muzyce, mi się wydaje, że muzyka zawsze musi być połączona z twórcą, z człowiekiem. No po prostu, bo inaczej to nie działa. Po prostu za tą muzyką stoi zawsze jakiś człowiek i ludzie chcą też poznać tego człowieka. Więc tak. Wydaje mi się, że to się nie uda. Nie wierzę w to. Że uda się to połączyć. Tego się nie da połączyć. Kurczę, no wszystko, przepraszam, kurczaczki miały nie wyskakiwać, ale widocznie mamy jakiś kurnik w głowie. No chyba tak. Ale chcę powiedzieć, że z punktu widzenia muzyki elektronicznej i dronów, to sztuczna inteligencja, która w ogóle nie jest żadną inteligencją obecnie, to są algorytmy, przynajmniej to, co to są algorytmy, ale to jeszcze nie jest inteligencja. Natomiast są to świetne narzędzia do generowania dronów i świetne narzędzia do eksperymentowania z dźwiękiem, tylko znowu warstwa eksperymentu versus warstwa emocji, to są dwa różne światy. I jeżeli rozmawiamy o tym naszym tutaj projekcie i wielu innych emocjonalnych projektach, to tam człowiek jest po prostu i rozmowa, my rzeczywiście długo się znamy z Wojtkiem i nie potrzebujemy rozgrzewek takich mentalnych, żeby tworzyć muzykę, bo możemy do siebie zadzwonić i myślę, że mamy tak natychmiastowe połączenie. I chyba w tej płycie to słychać, dlatego że udało nam się mimo właśnie tej zdalnej dyskusji, tego dialogu, ukształtować płytę, która jest moim zdaniem kompletna. Mówię to skromnie, bo to nie jest takie oczywiste dla mnie, żeby stworzyć kompletny przekaz artystyczny, ale wydaje mi się, że tutaj to się udało. A jaki jest ten przekaz? Jaki jest ten przekaz? To jest, ta płyta jest trochę jest symboliczna. Mm-hmm. Tak? Tytuły mówią o tym, że jest to jakaś droga. Jakie to są tytuły? Zaczynając od otwierającego utworu Du. Jest to symboliczny przekaz o tym, że jest gdzieś w nas taka moc działania, ale z drugiej strony często to działanie jest bezrefleksyjne i cała płyta jest jakby o takiej przemianie od bezrefleksyjnego, aktywnego działania poprzez, nie wiem, intelekt, poprzez potrzebę bycia aktywnym, przez jakieś dojście do jakichś barier, do jakichś ścian, które się pojawiają w naszym życiu.